binecuvântarea Domnului peste voi toți, ca să dați și să ai bine de oameni și de la atunci până la atunci vecii vecilor. Slavă ție, Tată, Dumnezeule, Lădușa noastră, slavă ție! Cel ce întreștere s-au opus și nostru s-a bântat pe-o grămață întâlnirii tot, că adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile prea curate magii sale, ale Sfinților, Slăviților și Întotdeauna Daților Apostoli, cu ale Sfânt Cinstitului, ale Sfântului Grechele Mărturisitorul, ale Sfântului Arhidiacon Ștefan și a celor din prună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim ale celui întru Sfinț Părintelui nostru, Ioan Gură de Alp, Adrianul Constantinopul, ale Sfinților Grețe, Dumnezeu și Părinții Atimșan, așteptă ale tuturor Sfinților, să ne miliați și să ne urtiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, acum și cu rugăciunile și vecii. Iubiți credincioși, dacă s-a născut Domnul Hristos, noaptea într-o peșteră încălzit de niște animale și nici cum de căldura oamenilor, îl vedem cât de ostil a fost primit de către oameni pentru care s-a și coborât din ceruri întrupându-se și luând chip de om. După cum de multe ori s-a spus, păcatul în om lâncezește și la doarmă, îl scoate din starea lui de frumusețe, de lucru bun, și de-a lungul timpului se poate transforma, dacă nu alungă păcatul din el, într-o fiară cumplită cu chip de om. Singura ființă care poate îmbrăca două haine diametral opuse este omul. Una poate să ajungă la așa frumusețe și trăire și caracter aproape ca un înger, iar în extrema cealaltă poate să devină ca un diavol în faptele lui. Și unul și altul poartă chip de om. Dar iată că faptele, ceea ce este sub această carcasă, de fapt, e cu totul și cu totul altceva. Dacă Mântuitorul a fost atât de neprimit de către oameni, cu atât mai mult pe măsură ce avea să crească, devenea mai incomod, nu pentru toată lumea, ci pentru cei ce știau că trebuie să vină Mesia. Trebuie să vină și să îndrepte cărările cele strânde ale ideilor timpul aceluia, că lor li s-au dat, cum spunea Sfânta Scriptură, tainele lui Dumnezeu. Toate popoarele pământului priveau cu mare stimă și înfricoșare la poporul iudeu cât de nobilat este de Dumnezeu. Voiau ca să se sature precum Hanania ca din niște fărâmituri ale Dumnezeului iudeilor, dar nu le era lor descoperit. Și cu cât iubești mai mult, cu atât acela te va ucide dacă el nu este un om cu minte și cu frică de Ziditorul său. Mântuitorul avea să fie urmărit de moarte. Ierod, care nu se trăgea din poporul iudeu, ci era de neam idumeu, avea să închidă ușa tuturor prorociilor, cum avea să spună înainte de a muri prorocul, tatăl patriarhilor Iacov: nu va lipsi domn din Iuda până când va veni mângâierea poporului lui Israel. Și acum, într-adevăr, povățuitorii poporului lui Israel, acum se întrelupseseră. Primul era Idumeu, deci nu din poporul iudeu, era Irod. Acesta nu avea nicio tangență cu legea mozaică. Îi plăcea să stăpânească, să fie domnitor. În rest, nu îl interesa nimic. Era de o cruzime cumplită. Din acest motiv, când este înștiințat de trei magi că s-a născut în Iudeia, în Palestina, s-a născut un domn, un împărat, el nu a înțeles că păcatele nu-i lăsa mintea ca să înțeleagă și să străbată prin acest labirint al tainelor lui Dumnezeu. El a înțeles că acela care s-a născut îi va surfa scaunul. A aplicat viclenia, că îi întreabă și îi scodește bine pe cei trei magi: de când știți voi că s-ar fi născut? Noi știm că de 2 ani a apărut în Persia o stea pe cer și cu acea stea am venit până aici în Palestina călăuziți de ea. Dar aici s-a ascuns și nu mai știm unde s-ar fi născut, că noi ne ducem ca să-i aducem darul aceluia. Iar vicleanul le spune: mergeți, găsiți-l, că am întrebat pe rabin și pe preoți și scris este în prorocii că el se va naște în Vitleemul Iudeii. Dar să veniți la mine, că să mă duc și eu să-i duc darul și să mă închin, uneltind în mintea lui că în felul acesta îl va putea ucide și va scăpa de această teroare de surpare a Saulului. Iubiți credincioși, ungerii i-au vestit pe magi când se plece în țara lor să nu se mai ducă pe la Irod. Și ascultând, așa au ajuns în țara lor. Apoi apare în vis bătrânul Iosif și îi spune: acum ia pe prunc și pe mama lui și fugi în Egipet, din cauza că Irod caută sufletul pruncului, vrea să-l omoare. Repede bătrânul a plecat cu tot cortegiul lui, cu toată familia, cu bătrânețele lui, tocmai în Egipt. Acolo în Egipt, când a călcat Maica Domnului pentru prima dată, s-au dărâmat toți idolii și toate capiștele idolești s-au zguduit. Pruncul avea să meargă acolo pe urma părinților lui, că poporul iudeu a stat 400 de ani acolo în Egipt, în robia lui Faraon. Când a murit Irod, a fost înștiințat de înger bătrânul Iosif iarăși să ia pe mama și pe pruncul ei și să vină în Iudeia. Lucru care l-a și făcut și unde s-a așezat pe urmă în cetatea Nazaretului, în Galileea, și acolo a stat până când avea să iasă la propovăduire. Dragi credincioși, când Domnul Hristos a început să spună cuvântul împărăției lui Dumnezeu la vârsta de 30 de ani după botezul lui Ioan, devenea foarte incomod pentru cei cărora le adresa cuvântul. Întotdeauna popoarele îl urmăreau și îi sorbeau cu mare dragoste cuvintele de învățătură. Aceste cuvinte de învățătură ale Domnului Hristos erau întărite prin minunile care le făcea în fața poporului. Dar prin mulțime erau risipiți farisei, cărturari, preoți și arherei, deghizați că sunt și ei niște oameni din popor care vor să asculte de Hristos. Închipuiți-vă cum au fost dintotdeauna niște securiști care n-au nicio tangență cu sensibilitatea omului. Vin ca niște diavoli să urmărească pe fiecare și apoi înconveindu-l, are grijă de el să-l scoată din circuitul acesta uman. Dacă se uita poate un om fiind peste toată mulțimea, vedea zâmbet și bucurie pe unii, iar pe ceilalți, datorită răutății, găseau numai tristețe, găseau numai inimă plesnindă de mânie. Așa-i puteai alege cum erau risipiți printre popoare, printre norodul care asculta cuvintele Domnului. Mânia acelora avea să explodeze când Domnul Hristos și-a împlinit cursa lui de propovăduire pe 3 ani și să fie dus la eșafot ca un fără de lege. Așa l-au scos afară din cetate, l-au răstignit în cele mai grele umilințe, batjocuri, și dându-i sentința răstignire pe cruce, care era o grea pedeapsă la timpul acela. Domnul s-a supus, fiindcă trebuiau să se împlinească prorociile după cum s-au și spus că trebuie ca să fie mântuirea omului. Ca a-l scoate pe om din gheara diavolului nu era ușor, ci trebuia lucrat atâta de înțelept ca diavolul, cu măsura cu care l-a înșelat pe Adam, cu aceeași măsură să fie și el înșelat de Dumnezeu și scoasă victima care cu nedreptate cumva a adus-o în temnița morții. Dacă Domnul Hristos a împărtășit sfârșitul vieții lui cu sânge și printr-un supliciu a ieșit din viața aceasta, bineînțeles și cei care îl mărturiseau nu aveau să aibă o soartă mai bună. Că Domnul Hristos a spus ucenicilor, cel ce voiește să vină după mine să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, crucea simbolizând necazurile care aveau să le pătinească apostolii și ceilalți de după apostoli care se înjugau la acest travaliu pentru mărturisirea adevărului. Vedeți dumneavoastră un adevăr când este spus în niște urechi murdare, urechi pline de patimi, o minte bolnavă, este foarte incomod. Și acel om se aruncă imediat ca o fiară asupra celuia care îl îndreaptă, încearcă să-l îndrepte. Așa a fost și cu Domnul Hristos și cu apostolii și ceilalți după apostoli care au primit această misiune. Deja primul mucenic după Domnul Hristos avea să fie un arhidiacon, un tânăr plin de credință și de Duhul Sfânt, cum l-au încondeiat faptele apostolilor. El a fost ales spre slujirea poporului care veneau și se încreștinau, care se botezau împreună cu apostolii, slujind meselor și slujbelor cuvântului lui Dumnezeu. Și acolo unde era primit, mergea și propovăduia cuvântul împărăției lui Dumnezeu și de pe, pentru Hristos. Atât de plin era de credință și de Duhul Sfânt și atâta înțelepciune ce avea pe buzele lui, încât că îi cutremurau pe toți rabinii și dovești care l-ascultau. Nu puteau să se atingă de el până când nu decidea Dumnezeu. În schimb, crăpau de ciudă cu inimile lor și scrâșneau zâmbind, văzându-l că spune cu atâta tărie cuvântul de îndreptare a cărărilor strâmbe pe care călătoreau oamenii sinagogii timpul acelia. Arhidiaconul le-a declinat toată istoria poporului iudeu. Le-a spus cum părintele lor, Avram, a fost înțănăscut în Mesopotamia, apoi prin credință a fost chemat în pământul care îl locuiți voi astăzi, adică a iudeilor în Palestina. Dar iată că voi, ca și părinții voștri, v-ați umplut de fără de legi și de sânge. vă lăudați cu părinții voștri, că erau de slavă și de cinste, dar voi ați omorât pe proroci și i-ați gonit, că toți prorocii spuneau într-o conglăsuire despre venirea lui Mesia. Și așa i-a mustrat arhidiaconul și le-a sârnit în mintea lor îmbremușcările. Dar omul mândru și plin de păcat, vanitos, nu poate să se întoarcă, că e închingat parcă într-o ziară a satanei. Că ei dacă se smereau, câștigau împărăția lui Dumnezeu, dar așa au căzut în cea mai grea fără de lege, că fără vină avea să omoare pe acest om, care era ca un înger în faptele lui și de curat în credință. Îi mustra zicându-le, voi bărbați izraeliteni, ne tăiați împrejur la inimă și la urechi, pe care din proroci nu i-a gonit și a omorât părinții voștri în care vă lăudați? Și acum vă găsiți luptători împotriva Duhului Sfânt. Când le-a spus acest cuvânt, aveau să incondeieze faptele apostolilor, că ei crăpau de mânie cu inima și scrâșneau din timp ca niște fiare sălbatice. I-au scos bărbați mincinoși, i-au adus în Sinedru și aceia spuneau martori mincinoși că l-am auzit când culea pe Dumnezeu și pe Moise, arhidiaconul, ceea ce nu era adevărat, cum se întâmplă și în ziua de astăzi. Dar la un om murdar poți să găsești orice putre. Și iubiți credincioși, plesnind de mânie, atunci când l-au judecat, toți s-au uitat în fața lui și au văzut fața lui ca de înger. S-a descoperit acelora, dar totuși nu s-au întors. A lăsat Dumnezeu acest lucru ca să se facă părtaș la cea mai groaznică crimă de după Hristos. Văzând fața de înger al Sfântului Arhidiacon Ștefan, nu s-au rușinat. Cu alte cuvinte, erau predispuși și pe un înger, dacă era în fața lor, îl omora. Că pe Hristos l-au omorât ca pe un Dumnezeu în mintea lor, că doar ei au văzut câte minuni a făcut ca un Dumnezeu. Când apostolii mergeau și făceau minuni în numele lui Iisus Hristos, jidanii îi chemau, zice, cu ce putere și în numele cui ați făcut voi aceasta? Ca acest paralitic de 40 de ani, care stătea și cerea în fața bisericii cea frumoasă din Ierusalim, cum era numită, s-a vindecat când i-a spus apostolul, în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, ridică-te și umblă, lucru care s-a și împlinit. Auzind evrei de acest lucru, i-a adus cu așa mânie în Sinedru și a întrebat, cu ce putere faceți voi aceasta? Era o întrebare nebunească și a spus apostolul, bărbați izraeliteni, în numele lui Hristos fac aceasta care voi vedeți. Acest Hristos pe care l-ați răstignit și l-ați dat după sfatul vostru murdar în mâinile celor fără de lege și l-ați omorât, iar Dumnezeu l-a înviat din morți, zicând ghearele morți. Scrâșneau și la apostoli din dinți de mânie. Dragi credincioși, pe Sfântul Arhidiacon l-au prins preoții și arhiereii și au smuțit ca pe niște câini tot poporul și l-au scos afară din cetate. L-au legat de mâini și de picioare și s-au înconjurat Sfântul de către cei fără de lege și l-au omorât cu pietre. Una dintre cele mai groaznice morți, să fii omorât cu piatra aruncată cu atâta mânie, nu e o moarte ușoară, până când cazi într-o agonie a morții, durează. Iar când Sfântul Arhidiacon începea să sufere durerea morții, atâta de blând a căzut în genunchi, și a spus: Doamne, în mâinile tale îmi dau Duhul meu. Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Iată cum a murit într-adevăr, ca un înger, a murit în cea mai mare blândețe, după cum era și credința lui și fapta în urma credinței. Datorită arhidiaconului, este prima mărturie că Domnul Hristos a ajuns în ceruri, că atunci când era în Sinedru, a spus: bărbați israeliteni, vă cerurile deschise și Fiul omului de-a dreapta Tatălui Ceresc, de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci Fiul omului era acela care a fost răstignit pe cruce și apoi înviind s-a dus cu tot cu trup acolo. Dar n-au crezut și n-au vrut să creadă. Nu că nu aveau mintea dimensionată, n-au vrut. Și pentru aceasta Dumnezeu i-a lăsat în această groaznică fără de lege să-și mânjească mâinile de cel mai nevinovat sânge de după Hristos. Iată, iubiți credincioși, tirania oamenilor care cred în păcat, în dulceața păcatului. Iar astăzi se servează pe lângă arhidiaconul Ștefa și 20.000 de mucenici care au fost arși în biserica Nicomidiei de un împărat păgân. La atâta tirania a putut să ajungă încât că i-a plătit pe sfinții mucenici sărbând nașterea Domnului. Era plină biserica de mare fapt, cu atâta mare de popor acolo. Tirania l-a îndemnat pe împărat să dea ordin soldaților să înconjoare biserica și a adus vreascuri de jur împrejur și i-a dat foc. Au ars câteva zile trupurile acelor sfinți și spune istoria că mult timp s-a împrăștiat în văzducul locului acelia un miros de cele mai frumoase aromate, ca mărturie că Dumnezeu a primit această jertfă din trupurile vii. Încă o dovadă până în ce extreme poate să ajungă nebunia omului. Când omul îmbracă haina slujitorului diavolului, după cum l-am văzut pe Sfântul Arhidiacon, nu s-a rușinat văzându-i fața de înger. L-au tras mișelește pe Domnul Hristos afară din cetate și l-au răstignit, crezând să-și rezolvă problemele cu Dumnezeu. Dacă aceia au făcut așa ceva, gândiți-vă spre nepoții lor care sunt astăzi ce vor face. Ce au făcut creștinilor, mai ales în Rusia stalinistă? Urechile omului nu mai pot să pricepe și auzi crimele care s-au făcut în exclusivitate pentru creștini. I-au ars de zi. Erau 2-3 evrei în Moscova. Îi aducea pe episcop, pe preot și pe clerici ceilalți și le pironea mâinile pe o masă de stejar. Turna apă clocotită și cu o pensetă jupuia pielea de pe mâini și apoi turna sare sau acid. Murteau de durere. Le tăia burta și scoteau intestinele și legau în capă de copac și cu piciul pe trupul gol, pe zăpadă, îl bătea până când alerga și se înfășurau masele în jurul copacului și cădea mort. Îl lega și cu un ciocan desfunda țeasta și puneau pe creștini cu arma la ceafă ca să soarbă creierii clericului încă viu fiind. Le tăia gâturile și arunca în cazane. Unii chiar de vii și făceau un fel de ciorbă și iarăși sub frica morții îi punea pe creștini să mănânce acea ciorbă. Dar acesta nu se spune. N-au cum să se spună că imediat omul caută pe făptaș. Iată istoria nescrisă, iubiți credincioși. Este plină de sânge, de durere și de lacrimă. Ce vinovăție au avut aceia? Ce vinovăție a avut arhidiaconul Ștefan sau stăpânul lui și al nostru Domnul Hristos? Ce vinovăție au avut Sfinții Apostoli că toți au murit mucenici? Ce vinovăție au avut strămoșii noștri că l-au apărat pe Hristos credința, Sfânta Cruce în care s-a zidit, s-a plămădit acest popor care a zguduit prin istoria lui, prin decența lui și prin trăirea sufletească tot apusul și toată lumea care chiar socotea pe români de mare vază, de mare spiritualitate și cultură. Dar acestea sunt închise în cele mai grele steipuri și cine are îndrăzneală și plătește, dacă le spune. Dragi credincioși, după cum spuneau și Sfinții Părinți, că dacă nu grăiești, având putere, cine ține să grăiești, va scoate Dumnezeu din piatră clas și te va rușina. Spun aceste lucruri că mă doare cumplit cât de multă minciună este în lume. Una dintre cele mai mari minciuni că s-a făcut nașterea Domnului la cu 2 săptămâni și s-au dat toate peste cap. Și lumea merge ca oile, dar nu știu că în toată lumea ortodoxă acum s-a serbat nașterea Domnului Hristos. Ierusalimul, Sfântul Munte, Serbia și cea mai mare parte numerică din lume, ortodoxă, Rusia, acum a serbat, nu acum 2 săptămâni. Iordanul se va întoarce pe 6 ianuarie ce urmează, nu acum ce a fost. Norul pe muntele Eleonului, la înălțarea Domnului Hristos, vine pe 6 august. Acel adevărat și nu cum se servează pe stilul nou. Steaua la Viclăiem, care încă mai apare la nașterea Domnului, acum a venit. Dar cum de obicei o minciună repetată devine adevăr, bineînțeles și omul slab fiind și neavând nicio tangență cu cele duhovnicești, doar așa de mântuială le acceptă. Dragi credincioși, ca nu cumva să vă faceți părtași unor fără de legi, să cădeți dintr-o indolență sub acest cuțit al judecății lui Dumnezeu, luați aminte la sufletele frăților voastre și la ziditorul nostru Dumnezeu pentru cea venită pământ. Lumea elogiază și pune în cât mai stilate cuvinte în paginile istoriei niște figuri care rămân legendare, ca apărat țara, ca a fost un poet, ca a fost un scriitor, un om de artă. Deci acela a rămas imprimat pentru popor prin lucrarea sa și întreirea sa, cu atât mai mult ceea ce a lucrat Hristos pentru omenire, ceea ce au lucrat apostolii și toți cei de după apostoli urmându-le cuvântul drept și calea dreaptă în lume, nu merită puși în piedestalul lor de cinste și de nezgrâncinat. Dar iarăși spun, acolo unde domnește fără de legea și faptele sunt ale fără de legilor. Și tu, scoțând sabia, vei muri inevitabil tot de sabie. Dragi credincioși, Sfântul Arhidiacon Ștefan, care este întâiul mucenic, a deschis calea aceasta atât de frumoasă a mărturisirii lui Dumnezeu. Să nu vă rușinați și să nu vă împuținați niciodată la suflet în a spune adevărul, indiferent ce stă în față. Așa te vei numi un prieten bătându-te pentru adevăr, indiferent cu ce rii o faci. Că dacă nu, devii un laș în groși rândurile celor fără de lege, care s-au născut poate, sau trăiesc și mor în lașitatea minciunii, a neadevărului, a fără de legilor, asupra semnilor. Iubiți-L pe Dumnezeu, fiți oameni cât mai ponderați și încerci la mânie, nu repeziți la cuvinte și la pun, și faceți și fapta credinței, nu numai din buze, că zicând doar din buze, Doamne, te iubesc și cred că ești, te asemeni doar iudeului care cu buzele îl lăudau și cu inima îl blestemau pe Dumnezeu. Să-i dăm lui Dumnezeu, arhidiaconului Ștefan și celorlalți prieteni ai lui care sunt sfinții noștri, slavă și laudă în vecii vecilor. Amin. Amin. Numele frumos al Sfântului Arhidiacon, la mulți!